ngi sant bu baax di la ñaanal ci bismillah lépp lu ci naan yàlla xam na ko yàlla na ci zaay ko ci baax ngi sant baax man soobu yow mi nga xam ne yow la jaaree te it ñu xam ne yéene di nga ci am ñi ko bokk ni loolu lañ ci am waaye loolu mooy lu ñaax yàlla pas-pas ak dëggu dafa am solo lool bu ngir feññee rek tey ngeneen ñaare loola koy feññal su boobay nag ñu bëgg lu baax ñëpp da jot xepp kon ñu sant ci lu baax ñu ne yàlla nag bés bi dama ko yàlla yàggal nekk yomb leen baax Cheikh Mouta ñu tant bi ngeen sant rek saa dañ koy delloo Cheikh Mouta rek ndax lépp moom la wax nga ko sa biir waxtaan ñu leeral ci tuuti rek maanaam yàlla daf ñu dimbale ci liñ mën a wax ak liñ mën a wax mu mel ni keroog ba ñu juddoo ñu tuddee ñu ko rek keroog la féete suñ lépp te loola daa am ko jiitu suñu wa jub nekk na ko su naa nee jët bu mu amoon xaw ma ngénte am nañ mag am ko amati ko amati ko amati ko nga xam ne su ngay taawam ci góor waaye mën nañ caatam ne wax nañu jiitu jégee na fukk soo bàyyi moo toog yent boppam ne kii laa yaakaar ku ne ma tuddee ko doon boobu bés ko kon kii moom daa koy tuddee kon loola taxoon moom mu féete woon te nga xam ne mosuñu bàyyi benn yoon ni nga ko waxee ci bi ñuy jàng sax moo ñu jàngloo benn bis dama génn ci këram rek ànd ak doomam ndax ca toll mooy rek sangeen lu daa ci numéro wante woon benn romb ko ci pencin mu toog ñu dem ba xaw ko rom moo ma moom ñëpp ñëw sukku ma ne ma ndax jàng ma saalik nga koo xam ne dara bu jàng ma ne ko ndax jàng ma saalik ma ne ko déedéet ñu dem di leen téye cong papa yoroon ba di ci masaalik dem ci tas bi ñu daan jàngal Ibrahima Guèye ci jànd ma dalal ma ko biñ demee ci tas bi maa ngi ma gis ni mu koy waxee ma di ci ak xeeber koo xam ne day oyofal waxi jën ci waa loolu moo ma naqali ma daal di ut téye ma jàngatu ma waaye ci toogaayam lay toog mu ne ubbil bunt sàngam moo bi mën a waxal ma wax ba ngi yàq ubbil bunt sàngam ma ñetti bunt loolu la cereyi ma man te jàngale naa ma saa taamalee ko ci fi mu taamalee ba fa mu jeexee jàngal naa ko doom monsieur Mor kon loolu mën ko jàngal te booba ci dal jàngale tool su nga wane ci école loolu karamaam la jógee nañ fi dem ndar ba ñuy dem noroon ne ko yàgg lool. waaye dañu tëdd guddi rek gis ko ba Cheikh Omar Niar fa ne toog Ousmane Cheikh moom ñu ne lettre Ousmane Cheikh mi ñu faral jox la ko bind na ma sa ñu ne bu fi nawet loolu moom ñu ne waaye ñu kon aji bari laa koy def tout ma delluwaat daal si ngay toor gi wax du si ngay toor tere ku ndaan la waaw tere ku ndaan la ko laa jógee dem ba sama mag a fa nekkoon Mouride ya fa nekk fexe ba defa école def ngir jàkk école boobu cëraan ñoom di fi jàngale ab diir la ma fi dee mooy ni ko waxee loolu it que tandis que du tout àllarba la dama yu fa naan àllarba gént gis ko mu yootal ma li ma wax nag benn benn baat laa ci xam boo ma jëwee gis naa ko da ci des nag moom xëy na ci kanam la wala sax xëy na gis naa ko li ma xëyee di àll ba war ma jàngale bay dem ci dëkk ba dama dem ba génn ma wëjee ko bëgg a wax soxna ci kër na ko bi ma amee gën ne ko ma xaar ma waaye tey dinaa gàtt bala ma koy wax ba mu yàgg mu ne ah loolu di jaboo naa dem rek waaye na ma ko bu ma ñëwee laa fekk sama toog ba xaar tole yenn man ma si toon am na tout tànk loola moo sa bopp ma jógee fa ñëw daaw defoon ma tiraan yu rëy nag ñëw a dëkk day fay ma yor ma jàngalu sax ngir bëgg rek ma am lu am solo bi ma ñëwee jaat yi moom wax ku lepp bañ ne tubal tudd bi ni ba tetee xar mañ tuddee xale bi moom moo ko joxe yëg ma ko sax ziara jóg li ko la jëmal yi ba xar ma xam na ngi xorom dama dégg ñu wax xar mi ni ko yëre te bu war man jotu ma xar rek waaw loola ba mu noppee def ci ab diir ma dem di ko tàggu nag ak sama ñaari fii sama ak li fii sama rafet la ak bu doon jàngal ñoo ko daje mais di ko tàggu ma ne ma nag yow doo dem da ngay toog moom la dem ba ma ne toog it yow la ko gëj a dem jeetal laa bi ñu yónnee fa xamal ne li ma taaj bay toogee ba déwén sa sama boobu ñëw ñu dalee ko nag demal nga jëli itaas ñëw jaar sama baay mu ne ko nag sëñ ngeen ko taaj bi su fekk ko passé ba mu ngi passé wax a wax a wax a wax ba soo ne moom daal du dem waaw ba kooku noonu la jaar ngi waaw kon loolee noonu la demee waaw waaye alhamdulilah ñu ngi sant loolee kon loole it lañ gis ci ñeen rek ngeen ne nañ ko topp rek ngeen ñu toppee am na koo fii léegi waaw da ngeen di defat sax defal ko waaye lépp nag ci jëfam la ak yéenam la fuñ mos a yem nag waa ñu ko naan ko ci digal la loolu moom yàlla ñu ko defal parce que kon loola moo dox xakkasa ba jëlañu daaru ëndi ñu fuddi ba fay laata dem sax xelaat ne tuñ lu ne naa ko bëgg jëkk naa ko def nangam naa ko def nangam yooyu yëpp ñu koy xelaat waaye ba mu yàgg ñaari doomam ñoo ñëw na ko duñ bëgg sax nga ñëw bi ñu jàngal muy Cheikh Lal ak Khady ma leen tarbiya ma leen bindi ci yàlla ñoom ñu ñoo sabatu ma leen toog fu mu nii sax loolee kon loola noonu la demee kon ñu sant ci loolu baax kon leer la lu ko wax ba mu leer boo defee la ca des it wax nga benn kaat boo xam ne bégg nañ ci lool te noonu lañ ko bëggee mooy li nga wax ne lii nga ñu yëgal ba du seet ñu yëg ci lu bees ça loolu dafa am solo ba du seet ñu yëg ci lu bees loolu mooy wane ne yëg na njàng. Te yëgin woowu dafa am solo baax. Loolu nag yëpp ñëpp góorgóorlu ci. Yëg rek moo ci boole yi. Dëgg la kon moo tax loo dina jaxatoo rek yow moom da nga mucc. Ndax ñii wax ñoo bëri te ñëpp waxuñ dëgg. Te maa yi ko du leer mukk lu dul ki ci bokk rek. Waaye tant que bokkoo ca moom du la mos a leer abada. Comme du la leer nag te bokk la ci kon faawu ci wéti dangay dëkk ak wax lu ne. Loola feeñ na ñu leen di wéti ak ñiy wax. Def nañ ci lu bare. Ku naan am ñu bari génne naa leen ci ngir seen pas-pas yi moo baaxul. Waaye déedéet ñam ci génne dañ caa bokk toon rek. Dañ pour lu ñu génne ni. Daa bëri ku mel ni bokk na ci te bokk ci nit ñi dañu doy waar. Ngir day xew rek am ñoo xam ne dañ ko pa moo leen ciy boole dañ moom ba xam lu ñu bokkuñ ca du jàgg mukk ba mu tabbi seen xol. Mën na ñaar yëngut ci nag ba feeg ne sax ca lañ bokk waaye bokkuñ ca bu gij soree rek ñu génn waaye ña ca bokk. Soo leen ci jéemee génne boo mot yoo ñu dugal ci. Am benn kàddu bu ñuy faral di wax tuumaal ko yàlla yàlla yëpp ñoom kat na nañ yàlla lañ seen sëriñ yàlla la loo gis yàlla la. Kon mu bari di ñu waxuñ ko kenn na ko suñ sëriñ yàlla la ñun yàlla yi waxuñ ko kenn. Kon dañ xamul li ñu wax. Xamuñ ko nag ba noppi bëgg nag mu leer ñu leer la leen ko te duñu leen ko leer abadan du mos a leer. Leen bàyyi ñuy làmbatu rek waaye di mos a rek. Am na ñaar ñooy fekk ci ay doomu kilifa xam ne seen woo jotti ñu sëñ tubaab Cheikh jege ko lool ñuy ay sëtam. Pas-pas bi ñëwee mooy xam-xam bi ñu yëkkati. Ndax kat suñ taalibi yaa ngi koy laaj te gis nañ ne ñu ngi bàyyi di ko uti te bu ñeen ko joxut bu yàggee ñu ñàkk dem. Kon ngeen nañ ñëw wut ci ko dem jox leen ko. Man leen loolu pas-pas fekkee loolu leen yëkkati seen pas-pas baaxu. Ku di xam-xam ngir joxe ko seen taal ngir bañ leen a ñàkk. Dañ ci bari jàngi wut loolu te jàngee mais war nga xam-xam ngeen. Di ngeen jàng du loolu. Man ndax seen taal bi yooyu leen ngeen wuti xam-xam pour jox leen ko ñoom bu jéegoo ne tey bokk ngeen ci kër gii ndax da ngeen leen fa fekk. Ba leen dox xam-xam kon ngeen ñàkk leen wala boog ndax da ngeen bëgg ñu jox leen ko ba noppi ngeen nëbbutu delaat fa ngeen delwaan sànni sax Moussa wane seen bopp ndax loolu ngeen bëgg te loolu ma tane bi ma tane. Ñu joxee dox ndax itam ndax foo ngeen ne bu ngeen ko joxee ngeen joxee di ko duur ne ko xam-xam ne di ko di. Mooy ma duur loolu ma ne ko déedéet ne man nga ko xam te amul ndigal la xam ne ko di mu ne teg mu ne kon benn baat di ngeen ne yàlla rek ka fi ne loolu yàlla la nekkul baat boobu nu mu demee ma ne ko du leer baat boobu nu mu demee moo ñu ci daaj te moo ne tax a jox. Kooku moom du leen mos a leer abadan. Da ngeen jàpp ne li ñu gis yàlla day def ma ne ko li ñu gis du yàlla garab du yàlla te yow doo yàlla ñun duñ yàlla. Kon la wax yi nga loola rek. Li mu doon bokk caa cay boole ñi waaye ku ca bokkul mën a jaar doon dara. Kon li am solo mooy dem ne la nit gëm rek te bàyyi ko te loolu. Yëngal na ñu bare bare ci ay kilifa ñu bare ngay jéem a jubbanti ndax naan seen aqida yi mooy loolu aqida mooy tawhid ilahi tawhid kay ci sax musala yam am na ku ma dégg sax mu ne ñoo waaw ñoom seen sëri sëriñ ba ku baax la nangam nangam waaye bi fi bayee ko daal la ngeen ma yàq bi fi bayee ko la ngeen ma gën a jàpp ñoo xam lu yàq loolu nag mooy jubbanti ku la gën a jub di leer nan ku la gën ëpp leer di yee ku la gën a yeex ku sooc te noonu rek la demee kon noonu Njaasi waxee ko waxe addina yomb na moo xaat ne wax nañ ko ci lu baree baree bari te dégg nañ ko du ay audio ñuy sànni day dét du ko leeral nga toog fa nga toog waa sànni audio ci téléphone kii toog sànni la audio du ma du ma koy leeral loolu yuddiwante rek ne ba abadan du la mos a nangul doo ko mos a nangul dee na yàq seen wax rek suñ bëggoon leer dañ lay woo ne la kaay mbaa ñu fekk si la ñun bañ ku ñu woo boo mën a ne rek boo ñu yem fekk si la kon buñ bëggoon leer kay dañu jàpp jataay ñu toog waaw taw it bu ñuy toog ña la yaakaar nañ toog ak yow waaw ña la yaakaar moom mu toog ñun ñaar waaye waxal ña la yaakaar ñu toog ak ñoom nga toog ñu toog ñoom ñu toog ak ñu àndal wala sax ñu toog ñu bu ñu ànd ak yàlla ñu leeral ba xam suñ bëggoon dëgg kay maa ñu bëgg leer kay lii dañuy def sax Moussa nëbbul kenn di ki ne sama loxo ba Touba ba ci war ba Njaasaan kooku kay dañ ko war a woo waaye kenn du ko woon ndax saa yoo ko waxee toog nga am gàcce boo xam ne dootaa ko fat dina ànd ak maa la wax ni soo ko waxee ba mu teew yor nga ñàkk loo xam ne dootaa ko am abadal te bëggul ko ñàkk baa nga nangul ko rek lii rek moo mën am loolee nag moo nekk tey ci njobootam gii ba ci ndogu yii mu yar loo rek nekk ñoom te alhamdulilah yàlla may nañ te mooy boo xam ne moom amu ko woon moom daan na toog jël moo ñu bon di arrêté moom jox ma baax su ay wax ñu arrêté ci ay baax nga tey wax ma ay bande waaye man nga toog wax ko ci benn kat boo xam ne yëpp dañ ko dégg kenn du ma raw ay bande kon lépp lu mu yéene woon te bëggoon ko rek yàlla defal na ko ci zahir ak ci baati wax kooku yàlla da ko beral loxo waxoon na ko sax nee na yàlla daf maa baddil baddil mooy fi ñëpp baa koo jaar yow ñu jaar la feneen koo dégg ko xam ne xoolu baa ko jaar fi mu jaar baaxul di ko jaar ba tax mu jaaxal ñëpp ak fi mu jaaree yàlla bunta boo xam ne yàlla ko teppi ubbil ko ba mu ci dugg dañ tëj bi kenn moo su jaa jaar kenn dootu jaar yàlla nag daa bëri ne yàlla daa bëri ne ku ne bu la neexee ci mbool góor yàlla yi nga ne yàlla may noonu lu mot sa may kenn te dootu ko may kenn wax nga dëgg di waaye du loolu la yàlla xam loolu rek may la lu mu rëy rëy motu ko may kenn te dootu ko may kenn waaye yàlla denc na doole loolu xanaa daal nit la koy may ay wa kon yàlla moo bëri ba nga xam ne ku ne rek man nga wax li ma yàlla defoon rek la ko def wax nga dëgg waaye te ëllëg mu defal keneen koo xam ne mën na taxaw waat kaa du te muy dëgg maa nga siin yi moo mel noonu nag nit te lu man tey xaq saa mën na ko abada kon loolee la ko yàlla defal te it du lu ñu jeexaat lu ñu jeexaat parce que lu tax mooy déglul ay nitam ba ci dem rek maa ko wax ci Fatick bi ñu toog góor noor man ay borom yi xam-xam ngeen ku ñu ay borom yi xam-xam ngeen mais gëstu leen baax settante ne baax liggéey leen seen xel ak gëstu bu baax kon da ngeen xam ni sax Moussa wuteeg Serigne si te ngeen xam ne jotaay bi wuti état bi ñeneen di tax ñu ber leen ba tulli ay yàlla yàlla dañu laal bu kenn laal waxu kenn ko loolu nag bu la neexee bi ngeen gëstu ko waaye defe nag loolu di ko ci yàlla defal moom rek la ko defal su ma defee yéen ñii tey am ngeen waar bu rëy. Waar woowu nag dafa yaatu yaatu boo xam ne di wax na ko du lu kenn di bay, du lu kenn di matal. Tabax la rek boo xam ne dañuy teg ba fi nga yem keneen ñëw tegaat ci rek parce que tabax bi xamul fi mu yem day dem fi ëpp daal waxtu bi di war dox. Kon mënoo ne may xat mu tabax da ngay teg say moo rek yi nga mën a teg rek soo ne keneen ñu teg moo ñu mën a teg bu yàggee rek xat daal taw xat bi yëpp dañ ko seet. Loolu mooy taw bii ngeen di kon takkay lu baax liggéey xel yi ak xelaat yi fàggale ku tëb jumtukaay yi nga xam ne ca lañoo liggéeyee xam-xam comme li jaas wax tey day matali saayil bàtti ëpp na àllaa xel comme day mat a xam-xam dafa am ay jumtukaay yu ko liggéey dégg ngeen ko sa musa xi maa ngi doon ñaan yàlla may ma ay kere dan mooy kere mooy ñu jàng tey na kon lu raw mag ñi ci njàng nañ ko dabaatal ci guddi lépp lañ war a jàng li ñu toppee alxuraan bi rek na moom da déedéet ni ñu ko toppee dañuy toppee yeneen langue yi dañuy toppee yeneen xam xeeti xam-xam bu mën a doon nañ ko jëmbat ci ndaw mi jàngal leen ko yar leen ca nag xakasa ba bu ëllëgee ñu mën a taxawee jamono loolu du ñun ñii waaye ci ndaw mi la ku ci yàlla dégg nga bopp xakasa taxawal ci xam-xam ci moom yàqu ci xam-xam bul fàtt nag xakasa lii nga xam ne moo ngi yëg yàtt di ko dund mooy tasawuf na ci jiitu lu mu war a jàng na ko jàng kooku bu màggee ca loolu rek loo mënoon ci yàlla bu ñee mën lu ko raw teelee ko woon nag damay ci taal yi nga xam ne dañoo xiir soo duggee seen kër rek njaboot gi ko ca gën a tuuti boo xoolee ba ba seen ci kuus ak ça kooku su ca màggee xàmmee koo ca que ça dugal ko ca day yomb lool ndax da caa jublu du xam le nag soo ko yere nag ci jàng nag xakasa su boobaa dana man ci yàlla loo xam ne ak yow mii wëñu sax doo ko mën parce que day xam xàmmee bu baax xàndal yëpp ak dund intellectuel bi ñuy wax mooy kooku ñu nag foog nañ ci jàng tubaab waaye damaa ne jàng tubaab kese kese daanaka ay dox la waaw duñ amuñ amuñ amuñu xel lañ jàng sax xamuñ ko waaw xamuñu ko boo gisee réew mi dellu gannaaw looy ko dellu gannaaw parce que liñ jàng nañ xam te gëmuñ seen bopp kon nu ñu demee loolu sa noon bi nga xam ne mooy sa noon moo la jiite moom ngay roy yow moom ngay topp ndox te ñu ko ne sam noon yow kay ngay jote yow te loolu moo ñu dal léegi-léegi dégg koy wax sax mais ah xawma ni ñu koy waxee ci wolof te yow wolof li nga xamul sa làkkee xamuloo ko du mën a jeg mukk te xamoo ko ci sa langue yu ngay jàng nga doon bu gisee jàng arab sax tane leen mooy jàng arab lépp lu ñuy jàng dañ koy firi ca wolof ñu xam ko ca wolof wolof yu leer nañ yoo xam ne sax yow mii wolof sax dañu andi xeeti wolof yoo xam ne doo ko dégg doo ko xam mooy jàng doo xam ñu jàng fekk dañ di wax ci baati wolof yoo xam ne soo jàngul sax yow baat géey doo ko xam ndax tax ñu gën a yeewu di soo ca boolee jàng tubaab nag da nga leen raw ñaari yoon parce que buy tubaab nañ ko xamee da nga koo xam ne ba xamee ko ñu ko xamewul raw leen ci arab ba teg ca la tubaab nag di nga xam fenn fu lay jaar ku mel noonee nag tey moom mën nga gis naa bu ko booleen maa fa ju seen bépp ci nag ah dana doon jant boo xam ne kenn mën ko yiir te ñu yaakaar ngeen ci loolu baax fii tey réew mi toll kenn mënu koo suqali ku dul waa kërsa mu saa kenn kese parce que lu tax mooy ñi fi nekk seen programme yëpp benn programme képp la waaw ñi fi nekk seen programme yëpp dako dalee cama ba ñi fi nekk nii ba ñii laaj réew mi la te jotaguñ ko ñoo bokk benn programme. Seen loolu li fi nekk rek bu jeex la dem toog waaw. Li fi nekk ñu jaay ko tubaab maa ngi dégg Sénégal yi nga xam ne moom la ñu jox ci bor bor boobu ñu koy fay ji. Njoboot gi judd si ëllëg ñu xenneel bor boo xam ne bu ñëwee duñ ci man dara wala buñ ko fayee jeexal wala liwaat bor bu ko raw li bu yërmande. Kenn nit ñu téeméeri million nga tëj ko ci banque milliard yoo kenn doo ko lekk say doom duñ ko lekk nga dem boxam ñu ngi di ñaan nga def ko sa morom def ko loolu nga foo ne mënatoon dundal Sénégal. Mais dañuy gëmut yàlla téeméeri milliard ku ko denc banque gëmoo yàlla loo mënta jeexal dangaa dee boxam say doom dee boxam te nga koy génne jox ko julli ci yàlla yi ak jàmm ñu ko moom te sax wut na la yow moo moo ko sax yow ndax léegi yow ko ay pexe rek ko ko dajale pexe yooyu nag du njub te kenn mënu ci dara parce que foo koy jaar bunt boo ko war a jaar fekk ñu taxaw kenn parti bunt ba tax ñooy bor doole ki amul doole nag moom xol ba day jeex rek xam lu ko naqadi rek te du ca man dara lii moo dal Sénégal yi. Bët bu set nga dégg loolu naqari maa ngi sudd ci man dara loolu nag la koy xeex du niñ koy xeexee dem ci mbedd bi du yuuxoo ko ñax too ko jooy du loolu du loolu ñàkk pexe la mais jooy du ko fay yuuxu du ko fay nañ jëlaat jàngee waat ceeti yeneen pexe yoo xam ne ak saa moo koy faj mais xamul ko bu ñëwoon ne buñ dajalee seen baat mu nekk benn baat mu jeex waaye loolu lañ mën du doon du doon dem di ko ñàkk assemble la ñu waral da woo réew mi yëpp ñu toog ñu nag baat bi ñoo ko jox yéen nañ téye suñu baat bu seen baat ñu téye seen baat bu fi am baat ñoo la ko jox suñu dañoon baat yëpp def ko muy benn baat ñu téye ko seet ka leen neex ñu jox ko ko bu leen naqari ñu foqati ko waaw dañ ko def nag wala kii day jaar fa lëkkali jaar parce que dañ leen di nax xam lu ñuy dig xam lu ñu lay jox xam lu ñuy mosal te duñ ko daj leen ñëpp nag su ko defee ñay mu wax dara lu mu tuut tuut ñoom duñ wax ñu ne waaw ne laalu dara ñoom ñoom ñooy am lay naqade te ñoom ñooy gën a tuuti wala buñ gën a bëri itam pexe mu leen dajale duñ ko mën waaye lu yokk woon moo tax bañ dafa am solo moo tax Seydou Touba rek a bañ Sénégal ba Sénégal daj Seydou Touba ci bañoon na teg waaye jërëjëf ñëpp teew na tubaab bi yeew na buum seen baat yi di nan moo mën sëriñ ñëpp ku dul sëriñ ci jàmm na ba mu des Seydou Touba moo dagg buum kenn mosu ko nag te ku jaar yooyu mu la xam ne kenn du la nu ndax yoon mu xam ne ku ca jaar kenn du la nu yaay moom sa bopp xam sañ-sañ sa bopp moo tax nit dafa war a am lu muy bañ waaw nit dafa am lu muy bëgg sunu aada yi sunu diina sa buñ fexee ba loolu yëpp ñu laqañu ko andi ñu leneen beneen aada beneen diina wala beneen doxalin wala ñu waat parce que beneen diina sax la ñu andi du suñu diina parce que boo xoolee fee di ngay indi di la ko tegaat sax benn bi ci fetu islam bi te ñu ne woon jullit wax dëgg yàlla liggéey waroon na fa mën a jóge bi fi jullit toogee te war bi fi nekkoon moom mënoon naa ko ñu jullit waaye ñi fi toog di ay jullit war nañ effacé loolu mu jeex ci réew mi. Demal gaa bi gi sax xajjuma sax bu jotee ñu xam ne xajjuma la féeree lañ ko tuddee ñu sa xajjuma Sénégal samedi du matin. Fee di ñu lay joxoon yëpp du gàmmu du màggal du ziyaara du dara yooyu bu ñëwee sax buñ leen moroon fay sax dañuy gàttal fee di bu nga xam ne boo moytul dañ la dàll xool ba doo jox te ñu jullit la feetukat li ñëw ñu may ñëpp feet mu yàgg lool loolu lu muy loolu du nit loolu nit ko am fayda nit ko bëgg boppam nit ko gëm yàlla ndax dina dunde ñi te kat ñu moom ko wax liñ ci ragal tubaab bi képp lañ ragal foog ne bàyyi nañ tubaab bi dog nañ cër gént ñoom lii maxuñu ko. waaye nag booy de deel benn yoon kii duddee ñaar yoon. waaye sukuraat moom it dëkk na ci sukuraat te doo dee deel ko noo pare. sukuraat bu dul jeex jeexal benn yoon rek. ak moo gën di. parce que nettit bu dul jeex ndetal bu dul jeex dagal bu ñu jàmbal ñoom mu jeex rek di am am mais ñëw bu ëllëgee ñoom ñu sowe. da nga war a joxe sa bakkan ngir ñi ñëw bu ëllëgee ñoom ñu dund ñoom te ci dëgg ko def na te jar na ko di ko defee kon loolee ay mbir la yoo xam ne ndaw ñi war nañ ci bàyyi xel. du nag lu xam ne benn bis la benn at la day def ab diir lay doon bu yàgg di koy topp di ko xeex topp di ko xeex ba loolu koy taxaw. tubaab bi comme du noppul ba tax ku jàmmal te nga bëgg nopp laay mu gañe la bu fekkee da ngaa bëgg nopp te moom baxul xel noppulu te yow nga bàyyi xel noppulu bay ba toogal foofu noppul. parce que ñoom parewul pour noqlu fexe muñ la tegal ñu ngi seet fexe bu ko gën a kon tana gis nga nit ku ñuul kenn ëpp ko xam ko nit ku ñuul li ko yàlla dénk ci xel ak xam-xam moom rek la ko jox waaye moyen yi ragal nañ tubaab ba teeti xam-xam yu yéemee sax boo ko génn woon tey ci réew mi ñu yeew la na la bum dég bum jëm ko te njëriñ la kat waaye ñi mën ko génne waaw su boobaa nag wax dëgg yàlla loolu lu muy nitu ragal waaye lu baaxee kenn war ko bañ. te nag kon lii ñu yëg ci yàlla loolu laa ko tax a jox def nit muy nit te boreel nit ba tax sëñ tubaab ni ko yëgoon luñ teg te du ko li yàlla tere mu teg du leen ma sant lu ma def du leen ma teg lu may bàyyi. loolu wax du ngeen ma sant lu ma def du ngeen ma teel lu ma bàyyi du ngeen man nag dem na fu ngeen mu jóg fu yàlla nekkul seen fexe mën a sotti waaye sotti ndax fu yàlla nekkul ñoo dem ak moom dem ak moom dem ak moom ba xëy na ko man na ko libéré ko ba taxaw ne afawtu anil ahdaay turan jéggal naa mboolem samay noon ñu jàppoon ne wala ñu jàpp ne samay noon jéggal naa ñëpp sopp ma kenn dara kon bàkku na. te lay yóbbu bis bu set bu xëyee lu la faat sa lu faat sa bakkan te lay xëy mbaa ci lay gont mbaa mooy ay pexe lu faat sa bakkan mbaa mooy yàlla lii moo rek seen programme si tubaab la faatu rek mbaa mooy yàlla rek mooy seen programme pexe muñ ca mën nag def nañ ko ku yàlla sàmm nga mucc te tubaab rek ko commandé waaye foo mu jaar kenn ku fa jaar doo dellu si déedéet foo mu jaar ci ay noonam ku fa jaar say noonu doo dellu si waat ma tax kéem tànnal yàlla la ci biir jaam yàlla yi ñëw nag firndeel doxam bu rëy boobu firndeel ko ci dëkkam ba lépp tubaab cetal ni tubaab toll dëkk bu toll noonee te borom dëkk bi yëlif ko lu ko fa ñax mooy am lu ko fa naqet du fa am ci dëkk bu toll noonu fan la am Sénégal adduna bi sax bu maam amul ci adduna màkk melut noonu mid na melut noonu amul benn dëkk ci réew mi bu ko mel ci adduna bi laay wax boo ko sëñ tubaab kon wax nga kenn nag sëñ tubaab gi jëm nañ ci lu ne moo tax bokk na ci ñi gën a xeex ak ñi gën a bañ fi nañ ci réew mi te ngeen ñu moom rek waaye bëggul leen seen programme bi yëpp mooy leen dellu gannaaw rek tam leen di yàqal mooy seen programme waaye nag sëñ tubaab lañ mënul dara kookee nag ku làkku ca gannaawam moo lay xeexal ku làkku ca gannaawam moo lay dàqal ku làkku ca gannaaw moo lay jiñal ku làkku ca gannaaw moo lay musal koy fi kon doo rek ñi ñu àndal nag ci gannaaw boobu lañ ne wax sa Abdoulaye nga xam ne buy luy dàq dàq na te dootu ñëw buy lu ñor di ñor ko dootu def kon nañ làkku ci gannaaw gi rek taxu taari yàqalul ku dul koog royul ku dul koog gëmul ku dul koog ci dundam yépp ci moom la ko jeexal kon buñ jeexale sundul ci moom rek ñu ci gannaaw Seydou Touba am benn wér. La ci def nag mooy wax loo xam ne dafa coo bëggee ñu bàyyi ko nii dëgg rek ñun xam nañ li nekk xam nañ fi nekk te loolu wutuñ ci wéttal wutuñ ci wéttal baalu neex ñun baalu ko naka déedéet parce que liñ ci jëriñ ñun ñoo ko yëgal suñu bopp xamatuñ te it ñoo koy matleel suñu bopp. Kon nag ku dem ñu dem ku demul jëriñ ci loolu di xool ci keneen waaw su ko demee kon loolu rek la ñu góorgóorlu baax ñu leen sant leen ñaanal gudd fan lool sa wér lool wax sa wér lool te barke yéen yàlla ko def di yàlla guddal seen fan yaatal seen warsa yoral seen jëm te barke def ñu leen sant leen gërëm baax salaamaaleykum wa rahmatulah man sa ñu ngi lay ñaan baax yi tam ci la dalal yàlla may leen wér yàlla sa wax sa may mboolem jëmam yëpp yàlla sa jëmee.